ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่23พระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายสัตตกะอัฏฐกะนวกะนิบาตพระสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายสัตตกนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปัณณาส 1. ธนวรรคหมวดว่าด้วยอริยสัพท์ 1. ปฐมปิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักสูตรที่1ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม7ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มุ่งลาภ 2. เป็นผู้มุ่งสักการะ 3. เป็นผู้มุ่งชื่อเสียง 4. เป็นผู้ไม่มีหิริความอายบาป 5.เป็นผู้ไม่มีโอตตปะความกลัวบาป 6. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่ว 7. เป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม7ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มุ่งลาภ 2. เป็นผู้ไม่มุ่งสักการะ 3. เป็นผู้ไม่มุ่งชื่อเสียง 4. เป็นผู้มีหิริ 5. เป็นผู้มีโอตตัปปะ 6. เป็นผู้มักน้อย 7.เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายปฐมปิยสูตรที่1จบทุติยปิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม7ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มุ่งลาภ2. เป็นผู้มุ่งสักการะ 3. เป็นผู้มุ่งชื่อเสียง 4. เป็นผู้ไม่มีหิริ 5. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ 6. เป็นผู้มีความริษยา 7. เป็นผู้มีความตระหนี่ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม7ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มุ่งลาภ 2. เป็นผู้ไม่มุ่งสักการะ 3. เป็นผู้ไม่มุ่งชื่อเสียง 4. เป็นผู้มีหิริ 5. เป็นผู้มีโอตตัปปะ 6. เป็นผู้ไม่มีความริษยา 7. เป็นผู้ไม่มีความตระหนี่ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทุติยปิยสูตรที่2จบสังขิตตภละสูตรว่าด้วยภละโดยย่อข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีละถึงภิกษุทั้งหลายภละกำลัง7ประการนี้ภละ7ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาภละกำลังคือศรัทธา 2. วิริยภละกำลังคือวิริยะ 3. หิริภละกำลังคือหิริ 4. โอตตัปปะภละกำลังคือโอตตัปปะ 5. สติภละกำลังคือสติ 6. สมาธิภละกำลังคือสมาธิ 7. ปัญญาภละกำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายภละ7ประการนี้แลภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีภละ7ประการนี้คือศรัทธาภละวิริยะภละหิริภละโอตตัปปะภละสติภละสมาธิภละและปัญญาภละย่อมอยู่อย่างเป็นสุขเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเห็นแจ้งอัดด้วยปัญญาความหลุดพ้นแห่งใจย่อมมีได้เหมือนความดับไปแห่งประทีปฉะนั้นสังขิตตภละสูตรที่3จบสี่วิทตภละสูตรว่าด้วยภละโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายภละ7ประการนี้ภละ7ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาภละ 2. วิริยภละ 3. หิริภละ 4. โอตตัปปะภละ 5. สติภละ 6. สมาธิภละ 7. ปัญญาภละศรัทธาภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบและถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาภละวิริยะภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่นี้เรียกว่าวิริยะภละหิริภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหิริคือละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าหิริภละโอตตัปปะภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีโอตตัปปะคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าโอตตัปปะภละสติภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้นี้เรียกว่าสติพละสมาธิพละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสมาธิพละปัญญาพละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาพละภิกษุทั้งหลายพละเจ็ดประการนี้แลภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีพละเจ็ดประการนี้คือศรัทธาพละวิริยะพละหิริพละโอตตัปปะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละย่อมอยู่อย่างเป็นสุขเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเห็นแจ้งอัดด้วยปัญญาความหลุดพ้นแห่งใจย่อมมีได้เหมือนความดับไปแห่งประทีปฉะนั้นวิทธตะพละสูตรที่4จบสังคิตตธนสูตรว่าด้วยอริยทรัพย์โดยย่อภิกษุทั้งหลายทรัพย์เจ็ดประการนี้ทรัพย์เจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาธนะทรัพย์คือศรัทธา 2. ศีลธนะทรัพย์คือศีล 3. หิริธนะทรัพย์คือหิริ 4. โอตตัปปะธนะทรัพย์คือโอตตัปปะ 5. สุตตธนะทรัพย์คือสุตะ 6. จาคะธนะทรัพย์คือจาคะ 7. ปัญญาธนะทรัพย์คือปัญญาภิกษุทั้งหลายทรัพย์เจ็ดประการนี้แลผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามมีทรัพย์เจ็ดประการนี้คือศรัทธาธนะศีลธนะหิริธนะโอตตัปปะธนะสุตะธนะจาคะธนะและปัญญาธนะบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมสังคิตตธนสูตรที่5จบวิทธตะธนสูตรว่าด้วยอริยทรัพย์โดยพิสดารภิกษุทั้งหลายทรัพย์เจ็ดประการนี้ทรัพย์เจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาธนะ 2. ศีลธนะ 3. หิริธนะ 4. โอตตัปปะธนะ 5. สุตะธนะ 6. จาคะธนะ 7. ปัญญาธนะศรัทธาธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบและถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาธนะศีลธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึงเป็นผู้เว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลธนะหิริธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหิริคือละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าหิริธนะโอตตัปปะธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีโอตตัปปะคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่าโอตัปปะธนะสุตตะธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐินี้เรียกว่าสุตตะธนะจาคะธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนนี้เรียกว่าจาคะธนะปัญญาธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาละถึงให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาธนะภิกษุทั้งหลายทรัพย์เจ็ดประการนี้แลผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามมีทรัพย์เจ็ดประการนี้คือศรัทธาธนะศีลธนะหิริธนะโอตตปะธนะสุตตะธนะจาคะธนะและปัญญาธนะบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมวิทตะธนะสูตรที่6จบอุคสูตรว่าด้วยมหาอมาตย์ชื่ออุคะครั้งนั้นราชมหาอมาตย์ชื่ออุคะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มิคาระเศรษฐีผู้เป็นหลานของโรหณะเศรษฐีนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากถึงเพียงนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอุคะมิคาระเศรษฐีผู้เป็นหลานของโรหณะเศรษฐีเป็นผู้มั่งคั่งเพียงไรมีทรัพย์มากเท่าไรมีโภคทรัพย์มากเท่าไรอุคะมหาอมาตย์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขามีทองแสนหนึ่งไม่จำต้องกล่าวถึงเงินพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุคะทรัพย์นั้นมีอยู่จริงเรามิได้กล่าวว่าทรัพย์นั้นไม่มีแต่ทรัพย์นั้นแลเป็นของทั่วไปแก่ไฟน้ำพระราชาโจรและทายาทผู้ไม่เป็นที่รักอุคะทรัพย์เจ็ดประการนี้แลเป็นของไม่ทั่วไปแก่ไฟน้ำพระราชาโจรและทายาทผู้ไม่เป็นที่รักทรัพย์เจ็ดประการอะไรบ้างคือ1ศรัทธาธนะ2ศีลธนะ3หิริธนะ4โอตตัปปะธนะ5สุตตะธนะ6จาคะธนะ7ปัญญาธนะอุคะทรัพย์เจ็ดประการนี้แลเป็นของไม่ทั่วไปแก่ไฟน้ำพระราชาโจรและทายาทผู้ไม่เป็นที่รักผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามมีทรัพย์เจ็ดประการนี้คือศรัทธาธนะศีลธนะหิริธนะโอตตัปปะธนะสุตตะธนะจาคะธนะและปัญญาธนะผู้นั้นแลเป็นคนมีทรัพย์มากใครๆไม่พึงชนะได้ทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมอุคสูตรที่7จบ8สัญโยชนะสูตร ว่าด้วยสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ7ประการนี้สังโยชน์7ประการอะไรบ้างคือ 1. อนุนยสังโยชน์สังโยชน์คือความยินดี 2. ปฏิฆะสังโยชน์สังโยชน์คือความยินร้าย 3. ทิฏฐิสังโยชน์สังโยชน์คือความเห็นผิด 4. วิจิกิจฉาสังโยชน์สังโยชน์คือความลังเลสงสัย 5. มานะสังโยชน์สังโยชน์คือความถือตัว 6. ภวะราคะสังโยชน์สังโยชน์คือความติดใจในภพ 7. อวิชชาสังโยชน์สังโยชน์คือความไม่รู้แจ้งภิกษุทั้งหลายสังโยชน์7ประการนี้แลสัญโยชนะสูตรที่8จบ9ปหานะสูตรว่าด้วยการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์7ประการภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์7ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดอนุนยสังโยชน์2. ละถึงปฏิฆะสังโยชน์ 3. ทิฏฐิสังโยชน์ 4. วิจิกิจฉาสังโยชน์ 5. มานะสังโยชน์ 6. ภวะราคะสังโยชน์ 7. ภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดอวิชชาสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์ 7 ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละอนุนยสังโยชน์ได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ละปฏิฆะสังโยชน์ได้เด็ดขาดละถึงทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์มานะสังโยชน์ภวะราคะสังโยชน์ละอวิชชาสังโยชน์ได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เมื่อนั้นเราจึงเรียกภิกษุนี้ว่าตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบปหานสูตรที่9จบ10มัชฌิริยสูตรว่าด้วยมัชฌิริยภิกษุทั้งหลายสังโยชน์7ประการนี้สังโยชน์7ประการอะไรบ้างคือ 1. อนุนยสังโยชน์ 2. ปฏิฆะสังโยชน์ 3. ทิฏฐิสังโยชน์ 4. วิจิกิจฉาสังโยชน์ 5. มานะสังโยชน์ 6. อิสาสังโยชน์สังโยชน์คือความริษยา 7. มัชฌิริยสังโยชน์สังโยชน์คือความตรณีภิกษุทั้งหลายสังโยชน์7ประการนี้แลมัชฌิริยสูตรที่10จบธนวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมปิยสูตร 2. ทุติยปิยสูตร 3. สังขิตภละสูตร 4. วิทตภละสูตร5. สังขิตธนสูตร 6. วิทตธนสูตร 7. อุคสูตร 8. สัญโยชนสูตร 9. ปหานสูตร 10. มัชฌิริยสูตรอนุสยวรรคหมวดว่าด้วยอนุสัย 1. ปฐมอนุสยสูตรว่าด้วยอนุสัยสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดาน7ประการนี้อนุสัย7ประการอะไรบ้างคือ 1. กามราคานุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกาม 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือความยินร้าย 3. ทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิด 4. วิจิกิจฉานุสัยอนุสัยคือความลังเลสงสัย 5. มานานุสัยอนุสัยคือความถือตัว 6. ภวราคานุสัยอนุสัยคือความติดใจในภพ 7. อวิชานุสัยอนุสัยคือความไม่รู้แจ้งภิกษุทั้งหลายอนุสัย7ประการนี้แหละปฐมมะอนุสยสูตรที่1จบ 2. ทุติยะอนุสยสูตรว่าด้วยอนุสัยสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดอนุสัย7ประการภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดอนุสัย7ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดกามราคานุสัย 2. ละถึงปฏิฆานุสัย 3. ทิฏฐานุสัย 4. วิจิกิจฉานุสัย 5. มานานุสัย 6. ภวราคานุสัย 7. ภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดอวิชชานุสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดอนุสัย7ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละกามราคานุสัยได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้และปฏิฆานุสัยได้เด็ดขาดละถึงทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยภวราคานุสัยและอวิชชานุสัยได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เมื่อนั้นภิกษุนี้เราจึงเรียกว่าตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบทุติยะอนุสยสูตรที่2จบ3. กุลสูตรว่าด้วยตระกูลที่ภิกษุไม่ควรเข้าไปหาและควรเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์7ประการภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาก็ไม่ควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้องค์7ประการอะไรบ้างคือตระกูล 1. ต้อนรับด้วยความไม่เต็มใจ 2. ไหว้ด้วยความไม่เต็มใจ 3. ให้อาสนะด้วยความไม่เต็มใจ 4. ปกปิดของที่มีอยู่ 5. มีของมากแต่ถวายน้อย 6.มีของปราณีตแต่ถวายของเศร้าหมอง 7. ถวายโดยไม่เคารพไม่ถวายโดยเคารพภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์7ประการนี้แลภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาก็ไม่ควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์7ประการภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วควรนั่งใกล้องค์7ประการอะไรบ้างคือตระกูล 1. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ 2. ไหว้ด้วยความเต็มใจ 3. ให้อาสนะด้วยความเต็มใจ 4. ไม่ปกปิดของที่มีอยู่ 5. มีของมากก็ถวายมาก 6. มีของปราณีตก็ถวายของปราณีต 7. ถวายโดยเคารพไม่ถวายโดยไม่เคารพภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์7ประการนี้แลภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วควรนั่งใกล้กุลสูตรที่3จบ4ปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายภิกษุทั้งหลายบุคคล7จำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคล7จำพวกไหนบ้างคือ 1. ท่านผู้เป็นอุปโตภาคาวิมุตติ 2. ท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตติ 3. ท่านผู้เป็นกายสักขี 4. ท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 5. ท่านผู้เป็นสัทธาวิมุตติ 6. ท่านผู้เป็นธรรมานุสารี 7. ท่านผู้เป็นสัทธานุสารีภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกปุคละสูตรที่4จบถ้ากูปมาสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกน้ำภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกน้ำเจ็ดจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้จมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเอง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีก 3.บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดู 5. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไป 6. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่ง 7. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบกบุคคลผู้จมลงครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้จมลงครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ศรัทธาของเขานั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเสื่อมไปฝ่ายเดียวหิริของเขานั้นละถึงโอตตัปปะของเขานั้นวิริยะของเขานั้นปัญญาของเขานั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเสื่อมไปฝ่ายเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีกเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและศรัทธาของเขานั้นไม่เสื่อมไม่เจริญคงอยู่กับที่หิริของเขานั้นละถึงโอตตัปปะของเขานั้นวิริยะของเขานั้นปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมไม่เจริญคงอยู่กับที่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่เป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเขาจึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางเขาจึงเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่งเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้ว

ภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอนิจจานุปัสสีสูตรที่6จบ7ทุกขานุปัสสีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือ1บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์มีสัญญาว่าเป็นทุกข์รู้ว่าเป็นทุกข์ในสังขารทั้งปวงอยู่ละถึงทุกขานุปัสสีสูตรที่7จบ8อนัตตานุปัสสีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือ1บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตามีสัญญาว่าเป็นอนัตตารู้ว่าเป็นอนัตตาในสังขารทั้งปวงอยู่ละถึงอนัตตานุปัสสีสูตรที่8จบ